Anton Çehov. Düşmanlar. Seslendiren Akın Altan. Karanlık bir Eylül akşamı saat 9'da bölge doktoru Kirilov'un tek çocuğu, 6 yaşındaki oğlu Andrei difteriden öldü. Karısı, oğlunun karyolasının dibinde diz çöküp hıçkıra hıçkıra ağlamaya yeni başlamıştı ki dış kapının zili acı acı çaldı. Bulaşıcı hastalık yüzünden hizmetçilerle uşaklar daha sabahtan evden uzaklaştırılmışlardı. Kirilov öyle, olduğu gibi, ceketsiz, düğmeleri açık yeleğiyle, fenolle yanmış ıslak yüzüyle ellerini bile kurulamadan kapıyı açmaya gitti. Antre karanlıktı. İçeri girenin orta boylu, beyaz boyun atkılı, olağanüstü beyaz, ablak yüzlü bir adam olduğu ancak seçilebiliyordu. Bu yüzün içeri girmesiyle antre aydınlanır gibi olmuştu. Gelen soluk soluğa, ''Doktor evde mi?'' diye sordu. ''Benim doktor, ne istiyorsunuz?'' ''Oh, affedersiniz. Sizi gördüğüme çok sevindim.'' Gelenin çok sevindiği sesinin tonundan da belliydi. Karanlıkta doktorun elini arayıp buldu. Avuçlarının içinde coşkunlukla sıktı. ''Çok, çok sevindim. Sizinle tanışıyoruz zaten. Abogin'im ben. Yazın Gunuç evlerde görmek mutluluğuna ermiştim sizi. Evde oluşunuza çok sevindim. Hemen şimdi benimle gelmeyi reddetmeyin, Allah aşkına. Karımın durumu çok ağır. Arabamla geldim. Hemen gidelim.'' Gelenin sesinden de hareketlerinden de son derece heyecanlı olduğu belliydi. Yangın ya da azgın bir köpekten ürkmüş gibi sık sık solumasını bir türlü tutamıyor, titrek bir sesle çabuk çabuk konuşuyordu. Anlatışında bir iştenlik, çocuksu bir saflık vardı. Her ürkmüş, şaşkın insan gibi o da kısa, kesik kesik cümlelerle meramını anlatmaya çalışıyor, bu arada gereksiz, konuyla uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan bir sürü sözcük sıralıyordu. ''Sizi evde bulamayacağımdan öyle korkuyordum ki.'' diye devam etti. ''Yolda içim içimi yiyordu. Giyinin de gidelim, ne olur. Bakın nasıl olduğunu anlatayım size. Papçinski, Alexander Semyonich Papçinski. Canım, siz de tanırsınız onu. Bize gelmişti. Şuradan buradan konuştuk. Sonra çay içmeye oturmuştuk. Birden karım korkunç bir çığlık attı. Göğsünün sol yanını tutup kendini sandalyesinin arkalığına bıraktı. Karyolasına taşıdık. Ve... Nişadır ruhuyla şakaklarını oldum. Yüzüne su serptim. Gene ölü gibi yatıyor. Enfarktüs olmasından korkuyorum. Gidelim doktorcuğum. Yalvarıyorum. Babası da enfarktüsten ölmüştü. Kirilov, Rusça bilmiyormuş gibi dalgın dinliyor, hiç konuşmuyordu. Abogin, karısının babasını ve Papçinski'yi bir kez daha anlattıktan sonra gene Kirilov'un elini aramaya koyulduğunda doktor başını sallayıp sözcükleri duygusuzca uzatarak ''Beni bağışlayın.'' ''Gelemem.'' dedi. ''5 dakika önce, evet, 5 dakika önce oğlum öldü.'' Abogin bir adım geri çekildi. ''Öyle mi?'' diye fısıldadı. ''Tanrım, ne kötü bir zamanda gelmişim. Çok uğursuz bir gün bu, çok. Talihsizlikler nasıl üst üste gelmiş, inadına sanki.'' Sonra kapının kolunu tuttu. Başını önüne eğip düşünceye daldı. Kararsızlık içinde kıvrandığı belliydi. Gitsin mi, doktora yalvarmayı sürdürsün mü, bilemiyordu. Kirilov'un gömleğinin kolundan yakalayıp acıklı bir sesle, ''Dinleyin,'' dedi. ''Durumunuzu çok iyi anlıyorum. Böyle bir zamanda ilginizi başka şeye çektiğim için kendimden ne kadar utandığımı Tanrı biliyor. Ama başka ne yapabilirim? Düşünün bir kere. Sizden başka başvurabileceğim, yardım dileyebileceğim kim var? Çevrede sizden başka doktor olmadığını biliyorsunuz. Allah aşkına gidelim, ne olur. Görüyorsunuz, kendim için yalvarmıyorum. Hasta olan ben değilim.'' Bir sessizlik oldu. Kirilov birden döndü, durdu, yürüyüp salona geçti. Kararsız, dalgın yürüyüşüne, salondaki sönük lambanın bez abajurunu düzeltişindeki, masanın üstünde açık duran kalın kitaba bakışındaki durgunluğuna bakarak, bu anda ne bir niyeti, ne de bir isteği olduğunu, bir şey düşünmediğini, belki de antrede yabancı bir adamın beklediğini bile unuttuğunu anlamak güç değildi. Karanlıkla salondaki sessizliğin onu iyice sersemlettiği belliydi. Salondan çalışma odasına geçerken sağ ayağını gereğinden çok kaldırdı, kapıyı elleriyle yoklayarak buldu. Hareketlerinde yanlışlıkla yabancı bir eve girmiş, ya da ömründe ilk kez sarhoş olana dek içmiş de, kendini onun için yeni olan bu duyguya bırakmış bir adamın anlaşılmaz şaşkınlığı vardı. Odanın duvarlarından birine, kitap raflarının arasından geniş bir ışık demeti süzülüyordu. Bu ışık, keskin bir fenol ve eter kokusuyla birlikte çalışma odasını yatak odasını bağlayan yarı açık kapıdan geliyordu. Doktor, masasının arkasındaki koltuğuna çöktü. Işığın vurduğu kitaplara bir süre dalgın dalgın baktı, sonra kalkıp yatak odasına geçti. Bir ölüm sessizliği vardı orada. En küçük eşyaya kadar her şey, biraz önceki fırtınayı, bu fırtınada pek bitkin düştüklerini söylüyordu. Şimdi de dinleniyorlardı sanki. Taburenin üstündeki şişe ve kutu kalabalığının arasına sıkışmış mumla, komodinin üstündeki büyük lamba odayı iyice aydınlatıyordu. Pencerenin dibindeki karyolada gözleri açık bir erkek çocuk yatıyordu. Yüzünü bir şaşkınlık ifadesi kaplamıştı. Kıpırdamıyordu ama açık gözleri sanki her an biraz daha kararıyor, kafatasının derinliklerine doğru göçüyordu. Ellerini oğlunun üstüne koymuş annesi yanı başında, yüzünü yatağa gömmüş, yere diz çökmüş duruyordu. Çocuk gibi o da kıpırdamıyordu. Ama bedeninin kıvrımlarında, ellerinin renginde gene de bir canlılık vardı. Bütün varlığıyla, gücüyle, coşkunluğuyla yatağın üzerine çökmüş gibiydi. Bedenin dinlenmek için nihayet bulabildiği rahat, sakin durumu bozmaktan çekinir bir hali vardı. Yorgan, bez parçaları, taslar, döşemedeki su birikintileri, sağa sola atılmış fırçalar, kaşıklar, kireç suyu dolu beyaz bir şişe, boğucu ağır hava bile donmuş kalmış, ölüm hareketsizliğine bürünmüştü. Doktor, karısının arkasına geçip durdu, ellerini cebine soktu, başını yana yatırarak dalgın gözlerini oğluna doğrulttu. Yüzü sakindi. Ancak sakalındaki damlacıklardan biraz önce ağladığı anlaşılıyordu. Ölümden söz açılınca akla gelen o sarsıcı yılgınlık görülmüyordu odada. Her şeyin kasılıp kalmasında, annenin duruşunda, doktorun yüzündeki durgunlukta yüreğe dokunan, kişinin daha uzun yıllar betimleyemeyeceği, anlayamayacağı, sanırım ancak müziğin anlatabildiği yürek sızısının o ince, kolay yakalanamayan, kavranamayan güzelliği vardı. Mutsuz sessizlikle de seziliyordu bu güzellik. Kirilov'la karısı kayıplarının ağırlığı yanında durumlarını kavramışlar gibi ağlamıyor, susuyorlardı. Sırasında gençlikleri geçip gittiği gibi, şimdi de çocuk sahibi olma umutları bir daha dönmemek üzere sonsuzluğa gidiyordu. Doktor daha 44 yaşındaydı. Ama saçları ağarmış, bedenen iyice çökmüştü. Uçuk benizli, hastalıklı karısı ise 35'indeydi. Andrei yalnız tek değil, aynı zamanda sonuncu çocuklarıydı da. Karısının tersine, doktor iç acısı çektiği zamanlar hareket etmeye ihtiyacını duyardı. Karısının arkasında 5 dakika dikildikten sonra gene ayağını hayli yukarı kaldırarak yandaki, yarısını büyükçe bir divanın kapladığı küçük odaya, oradan da mutfağa geçti. Yere serildi aşçı kadının yatağıyla sobanın çevresinde bir süre amaçsız dolaştıktan sonra başını eğerek küçük bir kapıdan antreye geçti. Orada beyaz boyun atkısıyla olağanüstü beyaz yüzü gördü gene. Abogin derin bir soluk aldıktan sonra kapının kolunu yakalarken ''Nihayet'' dedi. ''Acele edelim, lütfen.'' Doktor birden ürperdi. Karşısında Abogin'i görünce anımsadı. ''Rica ederim'' dedi. ''Gelemeyeceğimi söylemiştim size.'' ''Beklemeniz tuhaf doğrusu.'' Abogin, boyun atkısının üzerinden parmaklarını gezdirerek yakardı. ''O kadar da kas kafalı değilim doktorcuğum. Durumunuzu anlıyorum, üzülüyorum. Ama kendim için yalvarmıyorum size, biliyorsunuz. Karım ölmek üzere. O çığlığını duysaydınız, yüzünü görseydiniz, bana hak verirdiniz. Hay Allah, ben de sizi giyinmeye gittiniz sanıyordum. Zaman kaybediyoruz doktor. Allah aşkına, bir an önce gidelim.'' Kirilov bir süre sustuktan sonra ''Gelemem'' dedi. Dönüp salona yürüdü. Abogin arkasından yetişip kolundan yakaladı. Dilenci gibi yalvarıyordu. ''Üzgünsünüz biliyorum. Ama şunu da siz bilmelisiniz ki diş çekmeye, baş ağrısı dindirmeye çağırmıyorum sizi. Bir insanın hayatı söz konusu. Başkalarının hayatı insanın her çeşit iç acısından önemlidir. Biraz yürekli olmaya çalışın. İnsanlık edip bir zafer kazanın.'' Kirilov titrek bir sesle ''İnsanlık karşılıklı olur'' dedi. ''Ben de beni zorlamamanız için yalvarıyorum size. Çok tuhaf vallahi. Benim ayakta duracak halim yok. Siz gelmiş insanlıktan dem vuruyorsunuz. Zaten bu durumda bir işe yaramam. İmkansız. Gelemem. Hem karımı kime bırakacağım? Olmaz, olmaz. Elini sallayıp geri geri yürüdü, ürkmüş gibi ekledi. ''Ne olur, istemeyin bunu benden. Bağışlayın, anayasanın 30. maddesine göre sizinle gelmek zorundayım. Siz de beni yakamdan tutup sürüyerek götürme hakkına sahipsiniz. Canınız istiyorsa sürüyün de, ama bir işe yaramam ki. Konuşacak halim bile yok. Bağışlayın.'' Abogin, doktorun kolunu gene yakaladı. ''Boşuna söylüyorsunuz bunları doktor. 30. maddenin de anayasanın da canı cehenneme. Sizi zorla götürmeye hiç hakkım yok. İster gelirsiniz ister gelmezsiniz. Bu sizin bileceğiniz iş. Yalnız isteğinize değil, biraz da duygularınıza kulak vermenizi istiyorum. Genç, güzel bir kadın ölmek üzere. Biraz önce çocuğunuzun öldüğünü söylüyorsunuz. Sizden iyi kim anlayabilir benim durumumu?'' Sesi heyecandan titriyordu. Bu titreyişte sesinin tonuyla sözlerinde bulunmayan üstün bir inandırma gücü vardı. Abogin iştendi ama ağzından çıkan cümleler o denli boş, duygusuz, yersizdi ki doktorun evinin havasıyla o anda başka bir evde ölmek üzere olan bir kadını aşağılıyor gibiydiler. Bunu kendisi de sezinlemiş olacak ki anlaşılmak, sözcüklerle olmazsa bile iştenliğiyle amacına erişebilmek için sesine elinden geldiğince bir yumuşaklık, bir duygululuk vermeye çalışıyordu. Bir cümle ne kadar anlamlı, güzel kurulmuş olursa olsun, ancak tasasız, heyecansız kişileri etkileyebilir. Mutlu ya da mutsuz kişilere her zaman yetmez. Mutlulukla mutsuzluğun en iyi anlatış yolunun çoğunlukla sessizlik olmasının nedeni de budur. Aşıklar birbirini sustukları zaman daha iyi anlarlar. Mezar başında söylenen ateşli, duygulu sözler ancak yabancıları etkiler. Ölenin arkada bıraktığı karısına, çocuklarına soğuk, yavan gelir. Kirillov hareketsiz duruyor, dinliyordu. Abogin, doktorluğun yüksek görevleri, fedakarlıkları ve benzeri üzerine birkaç cümle daha sıralamaya devam ediyordu ki, birden sözünü kesti doktor. ''Eviniz uzak mı?'' ''Yok canım, 13-14 verste kadar bir şey. Atlarım çok iyidir doktor. Bir saat sonra gene burada olacağınıza size şeref sözü veriyorum. Bir saatçik.'' Son sözler, insanlık ve doktorun yüksek görevleri üzerine anlatılanlardan daha etkili olmuştu. Kirillov bir an düşündü, derin bir soluk aldıktan sonra, ''Pekala,'' dedi. ''Gidelim.'' Aceleyle, bu kez kararlı adımlarla odasına gitti. Biraz sonra uzun bir ceketle döndü. Abogin yanı sıra kısa ama sık adımlarla ayaklarını birbirine çarpıtarak yürüyor, bir yandan da doktorun paltosunu giymesine yardım ediyordu. Birlikte dışarı çıktılar. Dışarısı da karanlık ama antreden aydınlıktı. Doktorun kalkık omuzları, ince uzun sakalı, kemerli burnu şimdi daha iyi seçiliyordu. Abogin'in solgun yüzünden başka kocaman bir kepi de vardı. Boyun atkısı yalnız önden gözüküyordu. Arkada uzun saçlarının altında kalıyordu. Abogin, doktorun arabaya binmesine yardım ederken, ''İnanın, büyüklüğünüzü anlıyor, takdir ediyorum.'' dedi. ''Göreceksiniz, ne çabuk döneceksiniz. Hey, Luca, hızlı sür canım. Hadi bakalım, yolumuz açık olsun.'' Arabacı var hızla sürdü. Önce hastanenin önündeki alanı kuşatan eciş bücüş yapılar boyunca gittiler. Her yan karanlıktı. Yalnız alanın dibindeki, önünde küçük bir bahçesi olan evin penceresinde parlak bir ışık vardı. Doktor Kirillov'un eviydi bu. Araba karanlıkta kayboldu. Zifiri karanlık bir koruklukta gidiyorlardı. Arabadakilerin burnuna nemli bir mantar kokusu geliyordu. Ağaçların ışırtısı her yanı dolduruyordu. Tekerlek sesinden uyanan kargalar yaprakların arasında kaynaşıyor, doktorun çocuğunun öldüğünü, Abogin'in karısının ölmek üzere olduğunu biliyorlarmış gibi acıklı acıklı bağırışıyorlardı. İşte koruluktan çıktılar. Üzerinde geniş gölgelerin uyuduğu bir göl soluk ışığıyla parladı önlerinde. Araba düzlükte yol almaya başladı. Kargaların bağırtısı gerilerde kalmış, zayıfladı, işitilmez olmuştu. Yolda Abogin'le Kirillov hemen hiç konuşmadılar. Yalnız bir kere Abogin derin bir soluk aldıktan sonra ''Çok acı bir durum.'' dedi. İnsan yakınlarını, onları kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anki kadar hiçbir zaman sevemiyor. Araba yavaşlayıp küçük bir çayı geçerken, Kirillov suyun sesinden ürkmüş gibi birden irkildi, acıklı bir sesle, ''Bakın,'' dedi. ''Bırakın beni eve döneyim. Sonra gelirim size. Bari sağlık memurunu karımın yanına bırakayım. Yalnız kaldı zavallı.'' Abogin bir şey söylemiyordu. Araba sarsılarak, tekerlekleri taşlara çarparak kumlu kıyıyı geçip yoluna devam etti. Kirilov sessiz oturuyor, çevresine bakınıyordu. Yıldızların soluk ışığında arkada kalan yol, karanlıkta kaybolmak üzere olan sahil söğütleri gözüküyordu. Sağ yanda gök gibi uçsuz bucaksız, dümdüz bir bozkır uzanıyordu. Ta uzaklarda, turp kömürü ocaklarında olacak, seyrek, soluk ışıklar vardı. Soldaysa yola paralel, çalılıkla kaplı olduğu için kıvır kıvır kılla kaplı gibi gözüken bir sıra tepecik uzanıyordu. Tepelerin üstünde kocaman, kızıl, hafif bir buğuyla örtülü yarım ay asılı gibi duruyordu. Küçük bulut kümeleri, kaçmasına engel olmak istiyorlarmış gibi kuşatmışlar, dört yandan gözetliyorlardı yarım ayı. Doğada bir umutsuzluk, bir tedirginlik vardı. Odasında bir başına oturmuş, geçmişi unutmaya çalışan düşmüş bir kadın gibi ilkbahar yaz anılarını düşünüyor, kaçınılmaz kışı boynunu eğmiş bekliyordu. Kirilov'un da, Abogin'in de, ayın da kurtulup çıkamayacakları dipsiz, zipiri karanlık, soğuk bir kuyu görünümü vardı doğanın. Araba eve yaklaştıkça Abogin'in sabırsızlığı artıyordu. Oturduğu yerde kıpır kıpırdı. Zıplıyor, uzanıp arabacının omzunun üstünden ileri bakıyordu. Araba, çizgili keten beziyle örtülü bir kapının önünde durduğunda ikinci katın ışıklı pencerelerine bakarken soluğunun titrediği duyuluyordu. Doktorla antreye girerken ellerini ovuşturarak, ''Bir şey olmuşsa eğer, yaşayamam ben.'' diyordu. Sonra sessizliğe kulak kabartıp ekledi. ''Gürültü falan yok. Demek henüz kötü bir şey olmadı.'' Antreden ne bir ses ne bir ayak sesi işitiliyordu. Bütün ışıkların yanmasına karşın ev derin bir uykudaydı sanki. Şimdiye dek karanlıkta olan doktorla Abogin ancak burada birbirini görebildiler. Doktor uzun boylu, kalkık omuzlu, çirkin yüzlüydü. Giysisini üzerine şöyle bir çektiği belliydi. Zencilerinkini andıran kalın dudaklarında, kemerli burnunda, dalgın, heyecansız bakışında, hoş olmayan, keskin, soğuk, sert bir ifade vardı. Karmakarışık saçları, çökük yanakları, seyrek, zamanından önce ağarmış sivri sakalı, cildinin solukluğu, kemikli yüzü, çekilen binlerce sıkıntıyı, insanlardan, yaşamdan bıkkınlığı yansıtıyorlardı. Kuru yüzüne bakıp, bu adamın bir karısı olabileceğini, çocuğu öldü diye ağlayabileceğini söylemek pek güçtü. Abogin ise onun tam tersiydi. Şişman, ağırbaşlı, koca kafalı, dolgun yanaklı bir sarışındı. Son modaya göre büyük bir özenle giyinmişti. Duruşunda, tüm düğmeleri iliklenmiş ceketinde, ensesini örten saçlarında, yüzünde soylu, aslanınkini andıran gururlu bir anlatım dikkati çekiyordu. Yürürken başını dik tutuyor, göğsünü öne çıkarıyor, kulağa hoş gelen bariton bir sesle konuşuyordu. Boyun atkısını çıkarışında, saçlarını düzeltişinde duygulu, neredeyse kadınsı bir incelik, yüzündeki o uçuklukla çocuksu korku, tavırlarının soyluluğunu bozmuyor, tüm bedenini kaplayan tokluk, esenlik ve güveni hiç mi hiç azaltmıyordu. Merdivenden çıkarken, ''Kimsecikler yok.'' dedi. ''Bir ses de duyulmuyor. Kötü bir şey olmadı gibi. Allah vere de.'' Siyah bir piyanonun gölgeleştiği, tabanında beyaz abajurlu bir avize asılı büyük bir salona götürdü doktoru. Oradan küçük, huzur verici, hoş kırmızı bir ışıkla aydınlanmış konuk odasına geçtiler. Abogin, ''Burada oturunuz doktor.'' dedi. ''Hemen geliyorum. Önce gidip haber vereyim.'' Kirilov yalnız kaldı. Odanın döşenişindeki görkem, gözü okşayıcı kırmızı ışık, bilmediği bir eve böyle serüvenli gelişi, görünüşte onun için bir şey ifade etmiyordu. Koltukta oturmuş, fenolle yanan ellerine bakıyordu. Gözü bir an parlak kırmızı abajura, köşedeki violensel kutusuna takıldı. Saat sesi gelen yana bakınca Abogin gibi besili, gösterişsiz doldurulmuş bir kurt postu gördü. Evde somut bir sessizlik vardı. Yan odalardan birinde birinin yüksek sesle ''Ay!'' diye haykırdığı duyuldu. Sonra dolap olacak, bir cam kapak hızla kapatıldı. Her şey gene sustu. Aradan 5 dakika geçti. Kirilov artık ellerine bakmıyordu. Gözlerini Abogin'in çıktığı kapıya dikmişti. Kapının eşiğinde Abogin duruyordu. Biraz önce aynı kapıdan çıkan Abogin değildi bu. Halindeki o tokluk, duygulu incelik kaybolmuştu. Korku ve dayanılmaz beden sızısını andıran iğrenç bir duygu, yüzünü, ellerini, duruşunu bakılmaz, tiksinti verici bir hale sokmuştu. Burnu, dudakları, bıyıkları, yüz hatları, yüzden kopup kurtulmak istiyorlarmış gibi, habire hareket ediyor, gözleri acıdan sanki gülümsüyordu. Abogin geniş, ağır adımlarla odanın ortasına yürüdü. Öne eğildi, inledi. Yumruklarını salladı. Tı hecesinin üzerine basarak, "Aldattı!" diye bağırdı. "Aldattı ve kaçtı! Hasta numarası yapıp beni evden uzaklaştırdı. O Papçinski soytarısıyla kaçtı. Tanrım!" Sonra gene ağır adımlarla doktora doğru yürüdü. Yüzünü, beyaz yumruklarını ileri uzatarak, sallayarak bağırmaya başladı. "Gitti! Kandırdı beni! Ama niçin yalan söyledi bana? Tanrım! Tanrım! Bu iğrenç yalan dolan, bu adi şeytan oyunu niye? Ne kötülük ettim ben ona? Demek gitti ha." Gözyaşları yanaklarından aşağı yuvarlanıyordu. Bir ayağının üzerinde geri dönerek odanın içinde dolaşmaya başladı. Kısa ceketiyle, bacaklarını bedenine oranla son derece ince gösteren son moda dar pantolonuyla, kocaman kafası, ensesini kapayan uzun saçlarıyla şimdi aslana daha çok benziyordu. Doktorun durgun yüzünde bir merak ifadesi belirdi. Yerinden doğrulup Abogin'e baktı. "Affedersiniz, hasta nerede?" Abogin ağlıyor mu, gülüyor mu pek belli değildi. Yumruklarını sallayarak, "Hasta mı?" diye bağırdı. "Hasta! Hasta değil, haspaymış o. Aşağılık kadın. Şeytanın aklına gelmeyecek adilikler onun aklına gelirmiş meğer. Soytarının, beyinsiz palyaçonun, çıyanın biriyle kaçmak için beni evden uzaklaştırmış. Tanrım! Tanrım! Keşke ölseydi de bunu yapmasaydı bana. Dayanamayacağım, dayanamayacağım." Doktor belini doğrulttu. Gözleri kırpıştı, yaşardı. Sivri sakalı çenesiyle birlikte sağa sola oynamaya başladı. Merakla çevresine bakınarak, "Affedersiniz ama," dedi, "bu ne biçim bir iştir? Yavrum öleli daha bir saat olmuyor. Karım binbir üzüntü içinde. Koca evde yalnız başına. Benimse ayakta duracak gücüm yok. 3 gecedir gözümü kırpmadım. Bu yaptığınız nedir sizin? Adi bir komedide eşya taşıyan rolü oynatıyorsunuz bana. Anlayamıyorum." Abogin, avucunun içinde sıktığı bir kağıt parçasını yere atıp akrep ezer gibi üzerine bastı. Yüzünde, nasırına basmışlar gibi bir ifadeyle yumruğunu sallayarak dişlerini sıktı. "Ben de anlayamıyorum, anlayamıyorum. Her gün evden çıkışının, o herifin bugün büyük arabasıyla gelişinin nedenlerini de anlayamadımdı. Her zamanki paytonu değil de, büyük arabayla. Düşünmem gerekirdi biraz. Ne salakmışım." Doktor gene, "Anlayamıyorum," diye mırıldandı. "Ne biçim bir iştir bu? İnsan kişiliğinin hiçe sayılması, üzüntüleriyle alay değil de nedir bu? Olmaz böyle bir şey. Ömrümde ilk kez karşılaşıyorum böyle bir olayla." Ağır hakarete uğradığını yeni yeni anlamaya başlayan bir kişinin dalgın şaşkınlığıyla doktor omuz silkti, ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilmeden kollarını iki yana açtı, bitkin bir halde koltuğa çöktü. Abogin ağlamaklı sesiyle devam ediyordu. "Beni artık sevmiyor musun?" "Sevme canım, seni zorlayan mı var? Kimi seviyorsan ona gidebilirsin, yolun açık olsun. Ama bu yalan dolan, bu adi oyun, bu iğrenç kandırma niye? Niçin? Ne kötülük ettim ben sana?" Doktora yaklaşarak heyecanlı bir sesle devam etti. "Bakın doktor, istemeden büyük acımın tanığı oldunuz. Gerçeği bütün çıplaklığıyla anlatacağım size. Yemin ederim, bu kadını çıldırasıya seviyordum. Kulu kölesi olmuştum. Her şeyimi yoluna feda etmiştim. Akrabalarımdan onun yüzünden oldum. Bir kez bile yan bakmadım ona. Kısacası benden şikayetçi olmasına imkan yoktu. Öyleyse bu oyunu niçin oynadı bana? Başka birini seviyorduysa açık açık söyleseydi. Bu konuda benim düşüncelerimi de görüşlerimi de bilirdi." Gözleri yaşlı, heyecandan zangır zangır titreyerek bütün dertlerini döktü doktora. Ateşli, iki elini kalbinin üzerine basarak konuşuyor, hiç duraksamadan sanki nihayet dışarı vurabildiklerine seviniyormuş gibi bütün aile sırlarını açıklıyordu. Bir saat daha böyle konuşsaydı, içini iyice döker, belki de hafiflerdi. Kim bilir, doktor da onu dostça dinleseydi, belki çoğunlukla olduğu gibi, bazı delilikler yapmadan acısına katlanırdı. Ama gelin görün ki öyle olmadı. Abogin durmadan konuşurken gururuyla oynanan doktorun içinde bazı değişiklikler olmaktaydı. Yüzündeki dalgınlık ve hayret ifadeleri yerlerini yavaş yavaş acı bir onur kırıklığına, kızgınlığa ve öfkeye bırakıyordu. Yüz çizgileri daha bir keskinleşiyor, duygusuzlaşıyordu. Abogin, rahibelerinkini andıran anlamsız, kuru ama gene de güzel yüzlü bir kadının resmini göstermek için burnunun dibine sokarak bu yüze bakıp bu kadının yalan söyleyebileceğini düşünmenin imkanı olup olmadığını sorduğunda doktor birden yerinden fırladı. Gözleri parlıyordu. Kelimeleri tane tane söyleyerek ''Bütün bunları bana niçin anlatıyorsunuz?'' dedi. ''Dinlemek istemiyorum. İstemiyorum.'' Masaya bir yumruk indirip ekledi. ''İğrenç sırlarınızı dinlemek istemiyorum. Böyle adice şeyleri anlatmayın bana. Gururumla oynadığınız yetmedi mi? Sonuna kadar hakaret edebileceğiniz bir uşağınız mı sanıyorsunuz beni? Söyleyin!'' Abogin geri geri çekildi. Şaşkın bakışlarını Kirilov'a dikti. Doktor bağırmayı sürdürüyordu. ''Buraya niçin getirdiniz beni? Keyfinizce evlenmişsiniz, rahatlık batmış, şimdi de şikayet ediyorsunuz. Beni ilgilendirmeyen şeyler bunlar. Sizin yaşantınızdan bana ne? Beni rahat bırakın lütfen. Zenginliğinizin tadını çıkarın, iyi insan rolü oynayın, kontrbas, doktor violensilin boş kutusuna baktı, trombon çalın, damızlık boğa gibi beslenin ama başkalarının kişiliğiyle oynamayın. İnsanların kişiliğine saygı duymuyorsanız bari sözünü etmeyin. Oynamayın onunla.'' Abogin ıstakoz gibi kızarmıştı. ''Ne demek istediğinizi anlayamadım,'' dedi. ''İnsanları bu denli aşağı, önemsiz görmeyin demek istiyorum. Ben bir doktorum. Doktorları, daha doğrusu lavanta ve orospu kokmayan bütün meslek sahiplerini uşağınız, köleniz sanıyorsunuz. Ne sayarsanız sayın. Bu sizin bileceğiniz iş. Ama üzüntüsü olan bir insanı oyuncağınız yapma hakkını hiçbir şey vermiyor size.'' Abogin, ''Benimle böyle konuşamazsınız!'' diye bağırdı. Yüzü daha da kızarmıştı. Kızdığı anlaşılıyordu. Doktor yumruğunu masaya bir daha indirip haykırdı. ''İç acım olduğunu bile bile beni buraya, saçmalıklarınızı dinlemeye getirdiniz. Başkasının üzüntüsüyle böyle insafsızca eğlenmek hakkını nereden alıyorsunuz?'' ''Çıldırmışsınız siz. Ayıp yaptığınız. Mutsuzluğun başımdan aşkın. Bir de siz, siz...'' Doktor karşısındakini küçümser bir gülümsemeyle ''Mutsuzluk ha?'' dedi. ''Ağzınıza almayın bu sözcüğü, yakışmıyor. Bonoyla para bulamayan dolandırıcılar da mutsuz olduklarını söylerler. Fazla yağlandığı için rahatsız olan boğa da mutsuzdur. Aşağılık herifler!'' Abogin cırlak bir sesle ''Bayım, ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor!'' diye bağırdı. ''Haddinizi bilin! Gerekirse bu sözlerinizin cezasını veririm size, anladınız mı?'' Aceleyle elini cebine attı, cüzdanını çıkardı, iki banknot alıp masanın üstüne attı. Burun delikleri inip kalkıyordu. ''İşte ücretiniz!'' dedi. ''Hadi gidin artık, ücretinizi aldınız!'' Doktor paraları kaptığı gibi yere fırlattıktan sonra haykırdı. ''Para vermeye kalkışmayın bana. Onur kırmanın karşılığı para değildir.'' Abogin'le doktor göğüs göğüse durmuş, hak etmedikleri hareketleri birbirlerine öfkeyle savuruyorlardı. Düşlerinde bile bu denli haksız, anlamsız, sert şeyler söylememişlerdi belki. Mutsuz kişilerin hodbinliği ikisini de sarmıştı. Mutsuzlar bencil, öfkeli, haksız, serttirler. Birbirini ancak aptallar kadar anlayabilirler. Mutsuzluk kişileri birleştireceğine ayırır. Üzüntünün ortak olduğu durumlarda bile acıya karşı birleşmesi gereken insanlar, olağan durumlarda olduğundan daha çok sertlik ve haksızlık yapar. Birbirini hiç anlayamazlar. Doktor öfkeyle soluyarak, ''Lütfen beni evime gönderin!'' diye gürledi. Abogin çıngırağı hırsla salladı. Sese kimse gelmeyince bir daha sallayıp öfkeyle yere fırlattı onu. Çıngırak halıya çarparak tok bir ses çıkardı ve acıklı, ölüm öncesi iniltisini andıran bir çınlama işitildi. Uşak geldi. Abogin yumruklarını sıkarak adamın üzerine yürüdü. ''Allah'ın belaları, hangi cehennemdesiniz? Neredeydin? Koş! Bu baya arabayı, bana da faytonu hazırlat!'' Uşak dönüp kapıdan çıkmaya hazırlanırken arkasından bağırdı. ''Defol! Yarın bir tek hain kalmasın bu evde. Hepiniz defolun! Başka adamlar tutacağım. Allah'ın belaları.'' Arabaların hazırlanmasını beklerken Abogin'de, Kirilov'da hiç konuşmadılar. Birincisi tokluk ve duygulu incelik ifadelerini gene takınmıştı. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, herhalde bir şeyler düşünüyordu. Öfkesi daha geçmemişti. Ama nedense düşmanının odada olduğunu unutmuş gibi davranıyordu. Doktorsa bir eliyle masanın ucuna dayanarak ayakta duruyor. Ancak elemle sıkıntının tokluk ve mutluluğa bakabilecekleri o derin, biraz küstah ve ince alaylı bakıştı, Abogin'e bakıyordu. Biraz sonra arabaya binip eve yollandığında bile, doktorun bakışlarındaki o ince alay hala kaybolmamıştı. Bir saat öncesine oranla zifiri bir karanlık vardı. Yarım ay tepelerin arkasına kaymış, onu gözetleyen bulut kümeleri yıldızların arasında siyah lekeler oluşturmuşlardı. Kırmızı tekerlekli bir fayton, tekerlekleri yolda ses çıkara çıkara doktorun arabasını geçti. Abogin'in faytonuydu bu. Şikayete, bir sürü akılsızlıklar yapmaya gidiyordu. Yolda doktor ne karısını ne de kaybettiği Andrei'ni düşünüyordu. Biraz önce çıktığı evlerde yaşayan Abogin ve onun gibiler vardı kafasında. Düşünceleri insafsız, pek sertti. Abogin'i de, karısını da, Papçinski'yi de, kırmızı loş ışıkta yaşayan, lavanta kokanları da kınıyordu. Yol boyunca hepsinden nefret etti. Kişiliklerini aşağıladı. Kafasında bu çeşit insanlar için güçlü, sarsılmaz bir inanç yer etmişti artık. Bir zaman sonra Kirilov'un iç acısı dinecek ama insan yüreğine hiç yaraşmayan bu haksız, yersiz inanç değişmeyecek. Mezara kadar içinde kalacak. Son